بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواية امام بخاري. از عائشه رضی الله عنها روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچگاه لا ید و اربعن هیچگاه ترک نمی کردن چار رکعت قبل ظهر پیش از نماز پیشین را. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچگاه چار رکعت سنت پیش از نماز پیشین فرض پیشین را هیچگاه ترک نمی کردن. همیشه چار رکعت پیش از پیشین فرض پیشین ادا می کردن. و رکعتین قبل الغداۃ. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز دو رکعت پیش از نماز بامداد را نیز هیچگاه ترک نمی کردن. همیشه سنت دو رکعت پیش از بامداد را ادا می کردن و چهار رکعت سنت پیش از پیشین را فرض پیشین را نیز همیشه ادا می کردن، ترک نمی کردن. پس برای ما و شما مسلمان ها نیز لازم است که این سنت ها را ترک نکنیم، زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچگاه ترک نکرده است. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.